الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سورة شعراء کی واقعات انبیاء و ذکر شو وہ انبیاء کرام چاول باغی کی موسیٰ علیہ السلام دویم حالت ابراہیم علیہ السلام دریم دنوح علیہ السلام سلورم دو صالح علیہ السلام او دہود علیہ السلام او پنزم دلوت علیہ السلام او شپغم د شعیب علیہ السلام دا واقعات مخ کی بیان اخر کی بیا دا اول مضمون بیانی اول مضمون د قرآن تصدیق ہو ہر صورت کے اول د قرآن تصدیق ہی چتواسین میم تلک آیات الکتاب المبین او دیده کی تصدیقات را جمع کری دو قرآن تصدیقات شپگو پوری دیده کی دو قرآن عظمت دیده کی دو قرآن شان دی او مطلب یہ ترغیب دی چل اللہ کل بندیانتا د دې قران ترغیب ورکي کوم وخت نازل کړي څومره لوی نعمت ده هم سره د دین ورته ترغیب ورکي چې ګوره دا قران واخلې دا ومنه دا قبول کړي هیڅوک نه تیاری کی دي تا هیڅوک او داسی صورت نشتا داسی روکو نشتا چیغی که اللہ دخل قرآن خلقو تا دعوت نی ورکڑے ترغیب نی ورکڑے هر مضمون کی اللہ رب العزت ہوئی چی دا کتاب واخلے دا کتاب دک ہے دیبان دی اخپل عقیدہ صحیح کے دیبان دی اخپل عمل صحیح کے دی باندې خپل معاشره صحیح کې دی باندې خپل معاملات صحیح کې دی باندې په خپل زړونو کې کورونو کې او په ملکونو کې امن راولې دا د امن ضامن کتاب دی د سره په دنیا کې امن راځي او راغلی او د سره دنیا کې اصلاح کیږي تقومونو ترقی پدې حاصلېږي دا سورۃ ترغیبات چې الله ورکی دې خلقو ته او صفت او تقید خپل قران چې ګوره دا ډېر عظیم شان کتاب دی د دې مثال نشته د دې نظیر نشته ولی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً دا قرآن پر نمخ کے عرض عزیز کرنے دلتا مخ کے واقعات بیان شو شعیب علیہ السلام دا قوم ہلاکت بیان شو چغیبان دا عذاب را گئے ادلتوی وَإِنَّهُ سشی یادی دیتا پا گرامر کے زمائر وی زمیر زمیر زمیر دیتا وی چیغی کے مخ کی تی اشاری انہو کی چا تی اشارہ دا چی بے شک دا نمک کی حسنی ذکر شوی نمرات تینا قرآن دے او ډیرو د یونو کې دقه ځکی ویلي که ذکر نه ده شوی خو بس دا قران دار چا په زړه کې دار چا په نظر کې دار چا په عقل کې دار چا په وق کې پروت ته کنا د دین افیس یو زړه خالی نه ده یو وخت نه خالی نه ده یو ځای مکان ته نه خالی نه ده هر ځای کې ځکه وی چې و انه دا قرآن خامخا نازل کلی شوی دین در رب العالمین رد کی پا خلقو چار وقت بے پیغمبر تاوی دزانے جوڑے امونگ تے بیانے وجو مونگا نپوئی گو دزانے جوڑے امونگ تے بیانے او دروغ وی پا اللہ باندی چی دا اللہ نازلی اللہ چوی نازل کری دی اگا مونگتا معلوم دی اگا تورات و انجیل و زبور اگا دا سی نازلی نا اگا پا یوزل نازلی اگا دینا خو قصہ جوڑا شوا سخت انکار کوخا ناللہ ذکوی چنانا تنزیل دی دا اللہ طرف نا تیار راغل دے بل سوگدانشی جوڑو لے یقیناً دا قرآن نازل کرشوے دے یو ہدایت نام دا یو حکم نام دا رب العالمین دا یو ترغیب پھر اعلا چی خلقو در نشکو باس ہے گوری قصدادو دا شکی چی دا دی پیغمبر دا زان نجوڑ کرده ده او خلقو سر امداد کرده ده پا جمع اللہ رب العزتو دا شکو ما ستاسو استلیو چی ما تاوی چی دیو صورت روڑه کنا پشان دا دی قرآن تاسو روڑو چی دی یواز جوڑو لیشی دوم رغت کتاب تاسو ټول دنیا او تاسو یو صورت نشئ جوړولې یقینو کوي چې دا د الله کتاب دی دویم نزل به روح الامین نازل شوی دی په دې باندې امانتګر روح جبرئیل علیہ السلام راوړل راوړون کې ډیر قوی دی استاد راوی هغه ډیر قوی دی مملائکو کې منل شوی دی متواعن سم امین هغه په لاس باندې الله راوړي څنګه دی چې کوم مقام کې پروتو چې هغه تلوح محفوظ ویل شي او اسمانونو د پاسه هغه ته بل څوک راځي دی نشي لا یمسوه الا المتطهرون قران وی کنه سوره واقعا کې لا يمسه الا المطهرون دا قران بل څوک نشي راسته د لوح محفوظ نه مگر ملائک اغه له څوک قالم شي تلین ذم دریم على قلبك لتكون من المنذرين ته نازل کړی د خوستا په زړه باندې على قلبك قرآن اول محل اول زی اغزر دی دا او دی رستو بیا کاغذ تر آگئی دا خود مومنانو پسینو کیو دیو نبلتا و دبل نبلتا پا دی طریقہ بان لکھواری دو او رستو دو خلفاؤ پا حق کی بیا کاغذ تاو خوتا مجموعہ کی کتاب ته نه جوړ شو. پیغمبر په وخت کې دغه سينو، ابوبکر په وخت کې دغه سينو، او بیا حضرت عمر رضی الله عنه متمنتو کو ابوبکر ته دا کله چې پاغه یو جنگ کې ډیر د قران حافظان او قاریان شهیدان، هغه جنگ چې مسلمه سره او یمامه کې نوې کې ډیر زیات شهیدان شو، ډیر زیات. حضرت عمر یې ریدو هغه وی کله زمونږ نه په یو جنگ کې شهیدان کیږي، دا قران بزال سره ووسی هم بزال سي پاتې. نوراغه ابوبکر صدیق تکي ناستا ورته وي چې دا قران لیکو او دا کار خرابيږي. نو ابوبکر وی چې یار چې او کار پیغمبر نه دې کړې مونږ یې څنګه وکړو؟ هغه خو نه دې په حق کې ویلې دي نه په خپل اس. حضرت عمر رو داسه ورته خبره کوله کوله کوله نو دا غم سینا کوله او شوان پس دا غینه راجمه که پا یو دای که خواه دا نبی علیه السلام پا وقت که کلی کلی او نا سنگه لی کلو اقا با چا سران یو صورت او چا سره و دو صورت نو چا سره و دری صورت نو او چا با دک جرو پا دی پلنو پلنو پتو کی لی کلی او چا با نور کاغذ ماغذ خمده سنو خواه دگا لی کلو خواه او دا کتاب شکل چتنا جوڑ شو دارو تو جوڑ شو د دې زړه بس د پیغمبر د خلی مبارک نه به صحابه تر رسیدو دیوی سینې نو بل سینې تاتو نازل کوم دې لراستا پزړ باندې دې تکونا من المنذرین د خاص د دې لپاره چې شیتو د يرونکو پیغمبرانو نه څومره پیغمبران راغلي دې دنیا ته منذرینو خلقی اراو تبوم پاغی سلسلکی و پرس کی منذرینو نیکن اتبا خلق پسبان دیا رہے و قرآن ببل سنگو رہے دا غرستو بلبل سجور شو خوا کدی خلق دی دین سر رسام لبی اکڑے خوا ولی تپوستین خدار چاک پل اقوا خوا دا قرآن تا خوڑو کتاب نوی خوا و جد اقبل علم نمجبوری اقلم راوالی بس چرسیو لیگلو دروغ و رشتیا راجم اکی انو مولکی دی موت کا پس منظر و دی خلقی ری دروغ لیگل کئی دا کم دی کی دا جد حدیث کی دی کم دی کی دا دمرا کسی کسی مشهور دی واقعات مشهور دی مرلوی ظلم دا سنور کتابونا اللہوی نا دعوت و با قرآن ورکے تدید پار اللہ قرآن نازل کرے دی دا غل قدر لی ظلم کو چی کتابونا جوڑ کرو او قرآن یا پی شاعت او ورده چې دې توسه جت نشتا دا کتاب ډیر خزه دا کتاب ډیر خزه دا کتاب ډیر خزه دا ټول د قران مقابله کې جوړ شوی دی. ښا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې منع کړی و چې ګوره زمانه به صرف قران لیکه بل سنا کار حدیث دی چې ګوره زمانه بل سونه لیکه ګوره زمانہ بس صرف قرآن لکھے ہاں دا دی خوینی او بیام زنی ادا سپا نا جانو کیا چولے سلو رم مقام بلسان عربی مبین گور اللہ پدا سی جب نازل کو چڑی راسان دا اغا جبا عربی باندی چڑی روازی حدا مبین دوڑا معنی لازم او متعدی دیر واضح کتاب دی یا مبین وضاحت کون کے دی داری مسئلی گورو پدا سی آسان جبا نازل کو خواہ پدا سی خوگا جبا نازل کو پنزم فَإِنَّهُ لَبِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ او بشکا دا قرآن پاغا صحیفو لنبنو کیوم سمت لفد وَإِنَّهُ لَبِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بعضو تندامہ ناغست دا دا قرآن مخ کی انبیاء و تا چکمی صحیفی ورکڑی شیوئی نباغی کی موجودو کنا نبیاء پی سوال رازی شیغی کی خو عربی نوا مخ کی کتابو ناجی سمر نازل شیوئی دی اغا عربی نو ادب بنی اسرائیل جبوا عبرانی او سریانی تورات او انجیل او دا جبه عربی پا کنوان چه عربی پا کنوان و قرآن پا کسنگر آگئی نبیاوی چنا معنی خواکنا معنی خواکنا نو یوازی معنی تا قرآن نشوی لی تو دمرا نی خبر دخپل غدین او اسی دی وقت تیر کردی او مخد اوان زدائی کردی او خرچہ دی کردی دا خلقو تاوان ندی کردی دمران پوئی چه قرآن خو نم دا لفظ و دا معنا دوارو دی صرف لفظ اینو آگی تا قرآن نشوی لی صرف معنا اینو آگی تا قرآن نشوی لی دباری کس انگر آگی بیا جواب نور دی دا ځکه چې آیت معنی صحیح ونکړه کنه آیت صحیح معنی دا ده پنه او د دې قران تصدیق راغلو لفی زبور الاولین هغه مخکی کتابونو کې په صحیفو د انبیاءو کې د دې تصدیق راغلو تورات کې هم انجیل کې هم زبور کې خو بیا ډیرو چدا سی او کتاب پر راضی آخری وقت کے نازلی کی با تقا سی پیغمبر پر راضی ابد طول انبیاء خاتم خاتم النبیین تصدیقی پا رہے کرا گلے قرآن پکی نورا گلے نبیاء با کے بل گناہ انگاری یہ رہے چھے او گناہ کے نبل امام ابو حنیفہ نسبت کے ویدا ہوئی لی دی چه قرآن صرف الفاظ دی مانا پا کنا داخل پای دروغ مو آیا کنا پا امامانو بانده ولی دروغ آقا کم دیوی چه قرآن صرف الفاظ دی مانا ندا نا دا آقا قول لی چه قرآن نم دا لفظ دا مانا دوارو دی نوکه څوک صرف معناو لیکل کړي او خلق لیکلي کنه الفاظ وسره نه وي ابستش دا معنی یې لیکلي اردو کې تینا قران جوړ کړی نو آی دا قران شوی یا څوک داسي چې دا قران چې لیکل شوی دی نو ابستش الفاظ وایي الفاظ وایي الفاظ وایي ها معنا ته به ضرورت نه غنی نو هغه قران نه دی قرآن ویل خو خدیت وی چې لفظ او معنا دواړه تکي د څومره خلق چې تیر شوی پوخا دا قرآن معنا او ترجمه ول نو ورتل نو هغه قرآن نه دی انا دا هغه ثواب شوی دی ښا په دې کې ثواب نشته نه بغیر دا هغه مجبور او معذور خلق نه چې هغه فرض کا نشي ویل کنه نشي ویل نو هغه ته عذر دین عذر ځان له شي لیکن دې ټول تعذرو چې بس اسی چا صورت یاسین یاد کړو چا صورت ملک یاد کړو چا صورت واقعا یاد کړو چا صورت تغابن یاد کړو او قرآن ویل دي قرآن کوم دی ویل قرآن ویل دي ته وي چې معنا ته پوسو شي نو بیا خیر خیریت ته دي ته قرآن ویل نه وي تاسو خلق دوکه شوی دی ښا قرآن لفظ او معنا چې دواړه کیندې ته قرآن وې ځکه معنا اصلي دا و چې نو لفي ذبر الاولين دا قرآن چې د دې تصدیق راغلی و هغه مخ کې کتابونو آسمانیو کې تورات او انجیل کې دا صحیح معنا ده دویم وینو او دا قرآن چې د دې دعوا او د دې مقصد چې غا توحید دې د پلوم بنو کتابونو کې عمر راغلو شپګم تصدیقات ښه چې خلکو ولې په دې قران کې شک دي اولم یکل لهم آیتن آیات دې خلکو زپاره دا یو دلیل جوړ نشو دا یو عبرت جوړ نشو دا یو نصیحت او یو هدایت جوړ نشو کومو ای علمه علماء بنی اسرائیل چې زکه دې قران لران دا غي مخکی امتونو عالمانو د بنی اسرائیلو غیرالو پل تورات انجیل یې پډاګه پرې کوو اوراله کلا قران ته زنګون مات کوم ته په دینو مې عبرت ناخله دیرو کنا عبداللہ ابن سلام تد یهود عالمو اور آغی اسلامی ارولو قرآنی تک دس نور کعب الاحبار کعب الاحبار دارا اغیر آلہ قرآن تکین آستو تغس نور عدی ابن حاتم سود یهودنا او ډیر زیات پکې دی عیسایانو نا رالو قران تکې ناستو دا څومره ده عبرت خبره خلکو په علماو پسې کنا او بیا هغه علما چې دا وی خپل علما یې ښا صدا نور سنو ته د قران سره زدو ښا زکر دیده کیویلی بلسان عربی مبین جلوی دا قرآن میں پا عربی لغت باندی رو لیگو دیکی دا حکمتو چی دیکھو عربو تراغ لیکن او عرب اللہ تا معلومو چی دا دیر زدیان دی دمرا زد پا بل چاکی نشت رکا عربو کی جدی چی قرآن لا پا بل جبا نازل شوی توبه توبه اسی ام نمانو بیا خو باڑا تو چا کتلی نو چی دا او دیجستے دا خو پلانی دا اوڑی مونگا دا نمانو بیا خو باڑا تو کاتنا خا اللہ دا دیو چی ندی پا عربی لغت نازل کو چی دی پا زد کرانشی اے نشو دا دی دا پارا عبرت چیز دا که دی قرآن لرام اغی علماء و حق پرستو دا بنی اسرائیلو دا دمرا تطبیقات شو گورا دا ټول ترغیبات شو اللہ خپل کتاب تخلق رانی تیکی چی خلقو گوری بیا بارمان کوئے بیا بارمان کوئے گوری خواہ راشے قرآن تکے دار سن اخلاسی اللہوی خواہ اللہوی بس زدی مواری ما زدی مواری ما تا سبان دے ویس تکلیف نرازی خودما دی کتاب تکینے داد تکے او کدام تنکو کنا کتا سو ډیری منډیو واخې او خیرم نشته کا چا چې قران نه ویل کنه دا خیر نشته چا چې قران نه ذکر کنه دا خیر نشته چا چې په قران باندې په لاقیدن سم کړی کنه دا خیر نشته اسې لګیاله او ځان له تسلی ورکې چې ما حجوماتو مونته اما خوشلار مونته یا سره څه دی پکې وای ته مونږ ته وای مونږ ته وای کنه چې تاسو دې شیلو زیر شپن څلوي ښکاله کې سد دکړو لګه خل نه شي وازول چرې نه شي ویل لکه سشته نه کنه ته قران نه په لغو ایس نشتا بل قران دې ځکه حدیث کې راغلی وو چې نل جوف الذی لیس فیه شیم من القرآن کل بیت الخرب اگا گیڑا چی باغی که دا قرآن سنی نو اگا روان کندر دے کل بیت الخرب روان کندر نو روان کندر کسو کی ماران نڑوانان شیطانان پیریان دگا دی دیوی زمائی اسلاحو شوا خسوان لی پا نڑوانان شوا شیطانانو شوا روان کندر مکو زان مدو کا کوا مونگ استاخر خواهی کو مرا اسی زان دو کا کہیں مند پکی نئے صحیح کرن کوئی سن پوئی گی تچی مند کہیں نزدی پا مطلب پوئی گی نو چتا دمان دب مطلب کوا نشوی پدی سلویخ کالا و شل کالا کی تا صدقلو نا دیده قرآن اگا سبق صدقلے دے اور یہ امنا بخواد ملا مشران خو یو بلتا بے اور اوکا نا یو باوی ایرتا وکی دما دی ماندکی بولی داگی ماندتا رشوا کو کنا او دا خواد سی پادت زیرا دی دا سی پادت زیرا دی خواد دیکھ شوق و اندازی منزے چراشنو جماعت کی کینی نا پخان بولاری آغزے بولاری آغزے بولاری اچھا پیرا بگوریا لکا تو جماعت تراغلے کمنڈائی تراغلے تو یو نشتدہ سنسو اٹھول با یو شانتی نوہا دین نه یری زدا تور ټوپه نه یری ها د مسلمانان میره نو سلاله بول عزت زجر ذکر کئ زجر ذکر کئ سخت زورنه او تسلی عمر کی پیغمبر لا چې ګور ما ته مينته کو ما ته د قران عظمت بیان کو ما ته د قران صفات ذکر کړل او اغیی نمانی مستاسمت لگ دیتا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْآجَمِينَ اللہ وی بالفرس کچر مونگ نازل کروی دا قرآن چرتا پیو داسی پیغمبر چیغا عجمی وی عربی نوی نور ملک نوی دا چینو دا جاپانو دا روسو دا امریکیو دا دی خلقوی آجمی دی توی کنا چی عربی نی خوا چی آجمی نو قرآن رستی چی پا خلقو اگل ورزی نا نسو بولو لی خوا اگل قرآن وضاحت کولی شی او بیا هم الله وی کچری ما غله معجزه داسې ورکړې وې چې هغه دا قران داسې بیانولې لکه د عربي په شانتي فقرأه علیهم او لسته وې دا قران په دې باندې په دې عربو ما کانو بی مؤمنین دی بچر ایمان نرو کنی دا سمرلوی خبر دا فقر آوالی چه و عجمی انسان اوغا پا عربی لغت کے دمر ماہری دمر فصیح و بلیغی چه اغا عرب و تحیرانی دا سمرل ناشنا دا فاللہوی بیام تی نا ما کانو بی مؤمنین ما کانو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دس ویلی چمرات دا اعجمین نا انسانان ندی حیوانات تی دا ورستو سورہ نمل کی راشی شلوی دا سو بہت سارا کوم آو ما آو دا سو کوم بہت سارا یوزل فابا دیر اخری وقت تی خواہ دیر اخری وقت بھئی چلاوی ویدا وقال قول علیم کده چې په دې خلق باندې د قیامت خبره واقع شي کنه اخرجنا لهم دابه من الارض ذی لبزاد د مکینا یو حیوان او یو جانور راو باسم اجل دې نه دي چې سوره پورې لا ویلی د قدیم خپل هغه به دې سره خبرې کوي تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون خبری وکی چلا رب العزت وی چې دې خلقو زما پایاتون باندې یقین نه کړي ګور وته هی به جانور ښا او بس دې خلقو بالکل فضل کې د خدای نه يرنيشتا او داغی ذکر بلکل نظر آگلی تقی ویلی چی او دابا وستا برو خواه دی پل چی خلقو تا خبر او رسیدا او دی خوبا دی درو کڑیر مڑا نی دی کنا خواه نو دابا جوڑا کڑی دا ازار آگلی ندا ازی جوڑا کڑی دا چی سر بید از ماری پشان تی بیوی دا اوخ پشانتی لکه بی داتی پشانتی سرگی بی دا پیشو پشانتی او رد دا اوز بدر یا سرگی دا چاری دلی دا چاگل دا راگلی ندا تاسو جوڑا کلاو تو بدر ویڈیو ملویستا تاو برسوم ردو سو کوئی دا دابین امراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو دے اے قرآن کے دار اغلی چرتا چی انسان تا داباوی لی دا اب یا صحابی تا گورا دا خلق خبری دروغ جوڑی خوا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوئی چکا چرے منگ نازل کرے وے دا قرآن چرتا پا بازی جانورو باندے فقرأوا عليهم او غپې داسې لوستې وې په فصاحت او په بلاغت سره څومره لویه معجزه ده ما كانوا به مؤمنين الله چې دې په ایمان راوړې نه بس خدای الله شان دې چې هدایت او ضلالت هغه په لاس کې دی کنه ها دا چې دا خو خښینو کوي سني نو ایمان راوړې چه داغی نی خواخا نو که دا عرصو و تراکتا کی زمکا اسمان ورس پوکمه ایمان نراؤلی فا داولی کذالک سلکناو فی قلوب المجرمین اللہوی دا زمان شان دے کذالک دا زمان دا خپل خدای توب ناشنا معجزی دی چې معنا نه است دې دا کفر او شرک په درونو د مجرمانو کې. دې یو دې نه دلته ویلي سورې حجر کې ویلو کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. الله یو دا زما کار دی نوخه زدا سے کوما پل زبدا سے نشی کولے نا اللہ دا پل قہر او غضب دو جنا خلق دا دی قرآن نا محروم کرے دنو ختم اللہ علا قلوبهم خا سلکنا فی قلوب المجرمین سینا نیستری خدا غینا نیستری چی محرپ والے چی بس دا گرزا باچا مزیکوا ته د قران نه محرومه شوې ها د خپل عمل پوجا د خپل بدع عقیده پوجا د بد اخلاقه پوجا اسه الله څوک نه محرومه کوي خو چې هغه ناجایز کارونه شروع کړي نو بس الله ورزاد وینه لتنزيل رب العالمین بیشکره د قران نازل کړي شوی دی مجموعه یو هدایت نامه ده در رب مخلوقات نازل شوی په دې باندې جبرئیل علیہ السلام هغه روح امانتګر دومره لوی شان یې ده دا ټول د قران دی علی قلبک استفزری نازل کړي دی لتکونا من المنذرین چشی تو دیرون کنا تو خلق دنیا کی یرائی پا دی قرآن بے یرائی بلسان عربی مبین خدا سی جبا باندی جو دیر واضح دا و دیر آسان دا یار سو کیت دا کولی چکا اپا دیر معمولی گنتی محنت سر ازدکی گی گا نخا نوری جبی نزدکی گی ادا پڑیر آسان ہوئی کده بلی جبی یو معمولی گنتی ده نورانی قیدی عمر ده غیده رساله گنتی کم بھلت مونتی نخبا اگا سکنشی آدو لی دیر زان مازغبا پی خراب کی نشی آدو اقرآنو گو رو تا تم رازی مشان کتاب دے او جب صحیح طریقہ باندے پہ اخلاص او پہ شوق باندے و تکینی کنا نکال کے بے سر تورس ہے نو دا اللہ آسان کرے کنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ او یقیناً دا قرآن دا تصدیق راغ لیو باغا مخی کتاب نو دا انبیاء کی یا دا دعویٰ چیغه توحید دې د پټول اسمانیو کتابونو صحیفو کې وان اوس کوی دی به کنا ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ویزا کوم چرته نه دی اورېدلې دا کومه چرته دا خبره نه دی اورېدلې نو ایتالې دلی څه دی چې نه دی اورېدلې تا به مور او پلار نه اورېدو دنیا نه کنا به دی اورېدو تا اوس کتلې نه دي کنه ای مونږ نه دی اورېدلې الله وی دا خو په چې څومره نازل شوی دي نو د دې قران تصدیق یې کړې او خلکو ته خبر ورکړې چې دا سې کتاب به راځي او لم یکن لهم آیتن آیا نشو د دې خلکو لپاره عبرت او هدایت دا خبره یعلمه علماء و بنی اسرائیل چیز دکو دی قرآن لران دنور امتن و عالمانون دبار خلق راغی اغیز دکو امقامی خلق محروم شو کنی کم تری علماء و بنی اسرائیل ولو نزلنا علا بعض الاعجمین بالفرض کمونگ نازل کروی دا قرآن چرتا په بازی عجمی پیغمبر باندې فقرو علیم او غلوسته په دې باندې دغه سي وضاحت سره کانو بی مؤمنین نبو دی و دی قرآن باندی ایمان رولن کیم وجه صدا اللہ وی قضا لکا دا زما پیسل دا دا زما اراده دا دا زما شان دے سلکنا و فی قلوب المجرمین چمانا نیست دے دا کفر و دا شرک و دا تکذیب و سمرا چی دا خلق قیخا دا استحضاء پزنونو دا مجرمانو دا مشرکانو کی نو قرآن خواق ازرلتا نزی غوجل تسوک زی غوجل پیجن ہے کنا اقبل ازار پختو میں یہ روئے کنا تھا غوجل تسوک زی غوجل اگئی چی خرا غوانا و میخی و اسخی کٹی پا کی اولاری اگئی تا غوجل ہوئی خوا اگئی تا قرآن زی اگئی تا انسان نزی نو ابی آغسو کوز دی جاتا ہوئی چی دی غوجل تلورشا نو ٹوخیبا پی لگی دلیم نلوی دا استاد اغله دی چې په دې کې عرب بلاشت دی زیزره ته قران نه نو دی دا قواجه ده ها قران هغه زړه ته دی چې هغه صفا سوترا شیشه ای هغه زړه ته دی ها دې خلکو نه دی کړي قدر ده قران نه دی کړي ها دی غوجل ته وړي اخر